W Żabce. Teraz prowizja za każdy rachunek już od złoty 99. Żabka. Mały, wielki sklep. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 6 maja. Marcin Łukawski. Dzień dobry. 7 minęła, zapraszamy na serwis. Romuald Wójcik. Ustawa o głosowaniu korespondencyjnym wraca do Sejmu. Senatorowie ją odrzucili. Orzeczenie niemieckiego Trybunału Konstytucyjnego argumentem w sporze z Komisją Europejską o reformę sądownictwa w Polsce. Od dziś dzieci mogą wrócić do żłobków i przedszkoli. Senat odrzucił ustawę o głosowaniu korespondencyjnym w wyborach prezydenckich. Ustawa wróci teraz do Sejmu. O konieczności wyborów w przewidzianym konstytucją majowym terminie mówili senatorowie Prawa i Sprawiedliwości. Nieprzeprowadzenie głosowania może skutkować przerwaniem ciągłości urzędu prezydenta, ponieważ 6 sierpnia kończy się kadencja, argumentował Stanisław Gogacz. Artykuł 131 w ustępie 2 Konstytucji wymienia 5 sytuacji, kiedy marszałek w sytuacji opróżnienia urzędu prezydenta może wejść w rolę prezydenta. Ale w tych 5 sytuacjach nie ma sytuacji, która by mówiła o tym, że marszałek Sejmu może wejść w rolę prezydenta w sytuacji nieprzeprowadzenia wyborów prezydenckich. Senator Koalicji Obywatelskiej Sławomir Rybicki mówił, że proponowanego w ustawie głosowania nie będzie można nazwać wyborami w rozumieniu prawa. Czy można nazwać wyborami głosowanie, którego szczegółowe procedury, organizacja nie jest znana na kilka dni przed ich terminem? Przecież stabilność prawa wyborczego, jego przejrzystość, transparentność jest warunkiem wiarygodności procesu wyborczego. Czy można wyborami nazwać głosowanie, które nie zostało poprzedzone szeroką, dostępną, nieskrępowaną kampanią wyborczą? Do odrzucenia senackiego weta w Sejmie potrzeba bezwzględnej większości głosów w obecności minimum połowy ustawowej liczby posłów. Przeprowadzenie wyborów 10 maja jest niemożliwe z przyczyn prawnych i organizacyjnych, napisał szef Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak w odpowiedzi na pismo marszałek Sejmu. Po tej informacji marszałek Elżbieta Witek powiedziała, że termin ten nie jest terminem obligatoryjnym. I nie jest terminem jedynym. Konstytucja mówi o tym w artykule 128 w ustępie 2, że marszałek Sejmu ogłasza termin wyborów na czas nie dłuższy niż 100 dni i nie krótszy niż 75 dni przed zakończeniem kadencji urzędującego prezydenta. Ten 75 dzień wypada na dzień 23 maja. Marszałek Sejmu zapowiedziała wysłanie dziś wniosku do Trybunału Konstytucyjnego z pytaniem, czy wybory mogą być przesunięte na inny termin. O 425 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem i o śmierci 19 osób poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Infekcje wykryto w Polsce do tej pory u 14 400 osób, zmarło 716 pacjentów, a wyzdrowiało 4280. Wiceminister Waldemar Kraska powiedział, że mimo paru ognisk, głównie na Śląsku, obserwujemy tzw. wypłaszczenie krzywej zachorowań. Od kilkunastu dni dzienne nowe zakażenia mniej więcej utrzymują się na dość statycznym, jednakowym poziomie. Nie wiemy, jak to niestety długo może potrwać, ale to, co obserwujemy, w dalszym ciągu apelujemy o zachowanie podstawowych zasad higieny, czyli noszenie maseczek, w sklepach zakładania rękawiczek, zachowywanie tego dystansu dwumetrowego, bo to jest bardzo, bardzo ważne. Wiceminister dodał, że ostatniej doby w Polsce wykonano ponad 10 tysięcy testów na obecność koronawirusa. Orzeczenie niemieckiego Trybunału Konstytucyjnego pokazuje wyższość prawa krajowego nad unijnym, powiedział wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta. Niemiecki Federalny Trybunał postanowił, że orzeczenie unijnego Trybunału Sprawiedliwości dotyczące działań Europejskiego Banku Centralnego wobec tego kraju wykracza poza kompetencje Unii. Chodzi o program zakupów w sektorze publicznym. Decyzja ma kolosalne znaczenie dla sporu pomiędzy Polską a Komisją Europejską o możliwość reformy polskiego sądownictwa, mówił wiceminister sprawiedliwości. Jak dodał, orzeczenie pokazuje, że racja jest po stronie polskiego rządu i polskiej konstytucji. I konsekwentnie będziemy tego stanowiska bronić, mając kolejny argument w ręku. A wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł dodał, że tożsamość konstytucyjna każdego z państw członkowskich Unii Europejskiej jest zagwarantowana w traktatach. Przecież Trybunał Konstytucyjny Niemiecki powołał się na co? Traktaty, tylko że traktaty trzeba czytać w sposób racjonalny, taki jak zostały one stworzone, a nie wymyślać w nich coś, czego nie ma. Niemiecki Federalny Trybunał Konstytucyjny orzekł, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wykroczył poza kompetencje wspólnotowe, akceptując skup obligacji prowadzony przez Europejski Bank Centralny. Paulina Kurek, Polskie Radio. Od dziś placówki opieki nad najmłodszymi dziećmi mogą być otwarte. Jest to możliwość, nie obowiązek i będzie to indywidualna decyzja samorządu, przypomina wiceminister rodziny Barbara Socha. Z informacji, które mamy, wynika, że zainteresowanie rodziców wysyłaniem dzieci już do żłobków, przedszkoli nie jest duże. Nie będziemy mieli problemu związanego z obłożeniem żłobków i przedszkoli, bo w jednej grupie nie może być więcej niż 12 dzieci. Rodzice, którzy będą chcieli pozostać z dziećmi w domu, będą mieli prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego, który został przedłużony do 24 maja. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Adam Malecki. Piłkarze przygotowujący się do wznowienia rozgrywek w Ekstraklasie mieli już trenować na pełnych obrotach i w większych grupach. Znowu jednak zapaliło się czerwone światło. Do czasu uzyskania ostatecznych wyników badań wszyscy będą ćwiczyć indywidualnie. W ciągu ostatnich 2 dni przebadano ponad 800 osób, a niektórym zalecono wykonanie dokładniejszych badań, by mieć całkowitą pewność co do obecności lub braku koronawirusa w ich organizmach. Trzeba zachować rygory sanitarne, możliwych zarażonych odseparować i wznowić rozgrywki, przekonuje były selekcjoner reprezentacji Polski Antoni Piechniczek. Podobnie jak z kontuzjami, czy Barcelona będzie grała w finał Ligi Mistrzów teoretycznie bez Messiego, jak odniesie kontuzję, czy będziemy to przekładać, aż będzie zdrowy. Teoretycznie rzecz traktując, będziemy to wszystko przesuwali w czasie, to my możemy dokończyć te rozgrywki za 2 lata, a za 3 lata rozpocząć nowy. W moim przekonaniu trzeba jednak postawić tamę i rozpocząć i trening, i grę, a z kolei przecież nikt żadnego piłkarza nie wysyła na boisko po to, żeby tam za nie mógł. Po prostu eliminujemy chorych, a gramy zdrowymi. Ekstraklasa zresztą potwierdziła, że rozgrywki zostaną wznowione 29 maja. 15 tego miesiąca mają zacząć kopać piłkę w niemieckiej Bundeslidze. Datę potwierdza agencja Reutersa, a ostateczna decyzja ma zapaść dzisiaj. Zapadły już decyzje dotyczące kalendarza kolarskiego. Międzynarodowa Unia Kolarska zapowiedziała, że sezon ruszy 1 sierpnia od Strade Bianche i potrwa do listopada. Tour de Pologne rozpocznie się 5, a zakończy 9 sierpnia, mówi szef Narodowego Touru Czesław Lang. Bardzo dobry termin, ponieważ pierwszy wyścig etapowy World Touru. Myślę, że jest to takie wielkie wyzwanie dla nas, organizatorów, w ogóle dla nas, dla całego kraju. Kolarstwo to jest taki sport, który dociera do ludzi. To nie jest taka typowa impreza masowa i będziemy jechali przez setki kilometrów, przez całą Polskę. No niosą tą dobrą energię, niosą tą radość, żeby też ludzie zaczęli powracać troszkę do normalności. To też dla Polski taka nobilitacja, takie docenienie tego, że jesteśmy krajem, który nawet w trudnych sytuacjach sobie potrafi poradzić z tak dużym wyzwaniem jak przeprowadzenie wyścigu kolarskiego. Tour de France rozpocznie się 29 sierpnia, Giro d'Italia 3 października, a Vuelta 20 października. Mistrzostwa świata mają potrwać od 23 do 27 września. W siatkówce bliski powrotu do Asseco Resovi jest Fabian Drzyzga. Reprezentant Polski kończy przygodę z Lokomotywem Nowosybirsk i prawdopodobnie wróci do rzeszowskiej drużyny, z którą sięgał po Mistrzostwo Polski i 2 wicemistrzostwa. Do tego zdobył srebrny medal Ligi Mistrzów. Kolejny sport w Trójce za godzinę. Zapraszamy serdecznie. Teraz o pogodzie, a na wschodzie i południowym wschodzie kraju zachmurzenie duże i opady deszczu, w rejonach podgórskich także deszczu ze śniegiem, a w górach sam śnieg. Opady okresami o natężeniu umiarkowanym. W pasie od Mazur po Dolny Śląsk zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu, wysoko w Sudetach spadnie śnieg. W centrum i na północnym wschodzie możliwe także burze. Na północnym zachodzie zachmurzenie przeważnie umiarkowane, ale bez opadów. Temperatura od 3 stopni to w Zakopanem 9 w Białymstoku, Przemyślu, Rzeszowie i Lublinie, 10 w Kielcach, 11 w Krakowie i Warszawie, 12 w Katowicach i Gdańsku, 13 w Łodzi, Suwałkach, Olsztynie, Koszalinie i Jeleniej Górze, 15 w Opolu, Wrocławiu, Poznaniu, Toruniu, Bydgoszczy i Szczecinie, a najcieplej w Zielonej Górze i w Gorzowie po 16. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Barbara, wróciłem. No, powiem ci, sklepy już otwarte. I wszędzie dobrze, ale w Media Expert najlepiej. Dlaczego najlepiej, Marian? Jak to dlaczego? Bo jest taniej nawet o 70%. Wielkie otwarcie sklepów Media Expert. Telewizory, laptopy, smartfony, pralki, lodówki, zmywarki w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny Media Expert.

zmieszanego dnia. Oglądasz się tak jak ja. Tam, gdzie miłość zostawiłaś swą, ty jedna mnie umiesz pojąć. O, lubisz, lubisz wracać tam, gdzie byłaś już, pod ten balkon pełen brących róż, na uliczki te znajome tam. Czas, sto dat, sto spraw wciąga nas, gna nas. Obejrzyj się, Zbigniew Wodecki, a także Zofia Kamińska. Dzień dobry pani. No cudownie, że tak dużo jest Zbigniewa Wodeckiego. Naprawdę piękny człowiek. No i dobrze, że została jego muzyka i jego trąbka. Tak, zgadzam się. Dziś urodziny pana Zbigniewa i dziś będzie nowy utwór Piosenką Dnia. Zapraszamy po 8.35. Jeśli chodzi o powrót do pracy, bo o tym także trochę mówiliśmy, pani Marta napisała, ja też powróciłam już z pracy zdalnej, ale tego powrotu się doczekać nie mogłam. Obudzona przed budzikiem, podekscytowana jak dziecko przed szkolną wycieczką. Wszystkim tego życzę, bo fajnie jest. 71335, SMS-owo. Pytania z kosmosu. Czas na spotkanie z doktorem Tomaszem. Dzień dobry, panie doktorze. Pytanie jest takie. Jak wyglądałoby nasze niebo, gdyby wybuchła Betelgeza? Ściśle mówiąc, nie zauważylibyśmy absolutnie nic, bo Betelgeza znajduje się kilkaset lat świetlnych od nas. Ale gdyby wybuchła tych kilkaset lat temu, na przykład w dniu chociażby bitwy pod Grunwaldem i akurat jej promienie do nas by doleciało, no to wtedy byłoby to rzeczywiście ogromne, ogromne wydarzenie. Takie wizualne. Nie da się tego dokładnie policzyć, ale można przez różne analogie z poprzednich wybuchów supernowych, które no, wybuchły dość blisko nas, mówiąc blisko, na myśli oczywiście skalę kosmiczną, wyciągnąć jakieś wnioski. Te poprzednie wybuchy dosyć no, często są opisywane, nie dlatego, że często występują, tylko dlatego, że bardzo, bardzo były widowiskowe, więc były opisywane i w kronikach, i w różnego rodzaju innych podaniach. Na przykład wybuch supernowej z 1604 roku albo z 1043 roku. W każdym razie, odpowiadając już na pytanie pana Adama, przez kilka tygodni najpewniej byłaby widoczna gwiazda, a w zasadzie to, co z niej zostało, jej takie ostatnie podrygi, o ten sam wybuch. Czyli ten akt śmierci, o, tak chyba najbezpieczniej powiedzieć, byłby widoczny na niebie w ciągu dnia. Byłoby ją widać, to co z niej zostało, no nie wiem, przez kilka tygodni, może przez kilka miesięcy, trudno dokładnie powiedzieć, ale to na pewno nie byłby jeden błysk, tylko przez czas jakiś byłoby ją widać i być może w ciągu dnia byłaby widoczna, miałaby jasność podobną do na przykład księżyca w ciągu dnia. Czasami księżyc w ciągu dnia widać, więc Betelgezę podobnie mogłoby być widać. Ten jej blask z czasem by malał i w końcu w ciągu dnia byłaby już niewidoczna, ale jeszcze długo, może rok, a może trzy, byłaby widoczna w nocy. Nie mam pojęcia, kiedy się to zdarzy, nie mam pojęcia, czy tego dożyjemy. To może się stać za chwilę, a to może się stać za 100 albo za 500 albo za 1000 lat, ale wiemy na pewno, że się zdarzy, a no chyba, że już się zdarzyło, ale jeszcze do nas to światło nie doleciało. To też jest możliwe. Betelgeza to jest tak zwany czerwony nadolbrzym, czyli duża, ciężka gwiazda pod koniec swojego życia. Jej dni są policzone, ale jak bardzo policzone, ile tych dni jeszcze minie, tego absolutnie nie wiemy. Bardzo dziękujemy. Doktor Tomasz Rożek odpowiedział na pytanie pana Adama. To zabrzmiało groźnie. Jej dni są policzone. No ale to cały doktor Tomasz. Zapraszamy oczywiście na spotkanie jutro, dokładnie o tej samej porze. Gdyby państwo chcieli posłuchać odcinków archiwalnych, to oczywiście one są dostępne. Na przykład poprzez naszą nową radiową aplikację. Polecamy ją państwu. Zupełnie nowiutka aplikacja Polskiego Radia. Proszę tam zajrzeć, tam podcasty, tam audycje archiwalne, tam wszelkie ważne informacje. Warto zajrzeć, warto sobie zainstalować. 20. Chciałem jeszcze coś powiedzieć, no już nie. Dzień dobry, z tej strony Ania Rusowicz. Zostań w domu z trójką. Pola, błagam, obudź się. Sen o potędze skończył się. W swojej iluzji nie możesz trwać tak długo. Spiker z łapanki wciska kit. Rozbudza narodowy mit. On nic nie znaczy, jesienno jest szarugą. A ty masz swoje troski. Twój świat nie jest boski. Na ulicach miast zakrywasz twarz, jak wielu z nas. Jak wielu. Musisz z kolan wstać, bo tu już nie ma z czego brać. W pociągach czujesz swąd domowej wojny. Chociaż nie jesteś najpiękniejsza i na wybiegach masz gorsze miejsca na kontynencie. Czy jest ktoś tak samotny? Bo ty masz swoje troski, twój świat nie jest boski. I pola 2-2-7 trójek. Chciałem się spytać, czy w związku z tym pakietami, bo tak tutaj słyszę na antenie, czy jak idziemy do sklepu i mamy w pakiecie czek kasowy, to też nie powinniśmy go pobierać. Jestem taki niedoinformowany, dlatego pozwoliłem sobie zadzwonić. Miłego dnia życzę. Panu także miłego dnia. Gdyby ktoś z państwa chciał odpowiedzieć, to oczywiście zapraszamy. Zapraszamy do Trójki. 24 minuty po siódmej to już dziś. Po dłuższej przerwie do żłobków i przedszkoli mogą wrócić dzieci. Mogą, ale nie muszą, dlatego nie każdy samorząd się na to zdecydował. Dzień dobry, drogie dzieci. To dzień dobry. Dziś będzie można usłyszeć nie we wszystkich placówkach na terenie kraju. Wciąż w wielu miejscach samorządy odkładają decyzje o otwarciu żłobków i przedszkoli. Tak jest m.in. w stolicy, w wielu miastach na Śląsku, ale i w podwarszawskim Pruszkowie. Dajemy sobie jeszcze czas na takie otwarcie, mówi Paweł Makuch, prezydent Pruszkowa. Mówimy o 15 przedszkolach na terenie miasta, 3 żłobkach, a także szkołach podstawowych, w którym prowadzone są klasy 0, czyli oddziały przedszkolne. Decyzja na terenie Pruszkowa jest taka, że do 13 na pewno te placówki nie ruszą. Po tym terminie okaże się, czy miasto jest na to gotowe. Podobne podejście prezentują włodarze innych samorządów. Różnią się tylko daty. Ale są i takie miejsca w kraju, gdzie już dziś drzwi placówek zostaną otwarte. Do takich miast należy Zielona Góra, mówi Wioleta Haręźlak, szefowa Departamentu Edukacji i Spraw Społecznych w Zielonogórskim Magistracie. Wiemy już na pewno, że do zielonogórskich przedszkoli i żłobków przyjdzie prawie 1000 dzieci. Oczywiście w grupie nie może być więcej niż 12-14 dzieci i mamy nawet jedno takie przedszkole, gdzie ilość chętnych niestety uniemożliwiła nam otwarcie tylu grup. Ja zapraszam dzieci do stolików, każdy usiądzie. A jak to wygląda w samych placówkach? Dyrektorka Zielonogórskiego Przedszkola nr 7, Teresa Kandulska, mówi, że dziś pojawi się połowa uczęszczających zazwyczaj dzieci. Wywiad robimy krótki, mierzymy temperaturę dziecku, zabieramy dziecko do ubrania, po czym idziemy umyć rączki z dzieckiem i tak dalej. Napisaliśmy te procedury wszystkie na stronę i też napisaliśmy rodzicom, żeby po prostu przygotowali już dzieci, żeby się nie przeraziły. I ten stres, a nie kwestia procedur, bardzo często spędza sen z powiek nauczycieli. Ewa Grygiel jest przedszkolanką w Czarnkowie. Tu decyzję o otwarciu placówek odłożono w czasie i najprawdopodobniej wszystko ruszy 18 maja. Wiadomo, że teraz pojawi się na nowo taka readaptacja. Będziemy musieli się dopasować do tej sytuacji. Muszą zniknąć pewne przedmioty z sal przedszkolnych. Nie wiem, zwykły dywan, który właśnie pozwala na stworzenie takiej bezpiecznej, przyjaznej przestrzeni dla dziecka. A co na to rodzice? Część z nich, jeśli może sobie na to pozwolić, woli dzieci zostawić w domu. Bywa jednak i tak, że rodzice nie mają wyjścia. Tak jest w przypadku pani Wandy, która o swojej sytuacji opowiedziała Radiu Olsztyn. Przez ostatnie półtora miesiąca pracowałam zdalnie, natomiast od 4 maja musimy się zgłaszać powoli do pracy w normalnym trybie. No i zaczyna się problem, bo moja córka ma 4,5 roku i nie mam co z nią zrobić. Coraz częściej słychać też nieoficjalne głosy nauczycieli, z których wynika, że w wakacje przedszkola mają być otwarte w większym zakresie niż dotychczas. Jest to podyktowane tym, że wielu rodziców musiało poświęcić urlopy na izolację. Dodajmy jeszcze, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej uruchomiło specjalną infolinię pod numerem 22 461 60 68. Jeszcze raz, 22 461 60 68. Samorządy i dyrektorzy mogą uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przygotowania pomieszczeń, ale tylko w żłobkach i klubikach Malucha. O możliwości powrotu maluchów do żłobków i przedszkoli opowiadał Państwu Kuba Witkowski. To Trójka. Zapraszamy do Trójki, audycja poranna, 28 już prawie minut po siódmej. Bang Bang to Bokka o poranku. 7:30 minęła od kilku dni na naszej antenie. O tej porze właśnie nowa audycja ekonomiczna. Trzy słowa do eksperta. Pytania od słuchaczy, eksperci odpowiadają. Marcin Jagiełowicz. Trzy słowa od eksperta. Słuchacze pytają, my znajdujemy eksperta, który zna odpowiedź. Dziś na Państwa pytania o elektroniczne usługi będzie odpowiadała Joanna Dębek z Ministerstwa Cyfryzacji. Pan Artur pyta, czy jest jakieś miejsce, gdzie są zebrane wszystkie usługi cyfrowe do kontaktu z administracją. Tak, jest takie miejsce, to strona www.gov.pl. Na tym portalu znajdziemy wszystkie usługi administracji publicznej, które są przygotowane przez różne ministerstwa. To tam znajdziemy m.in. wniosek online o złożenie dowodu osobistego. Tam znajdziemy usługę umożliwiającą nam zgłoszenie narodzin dziecka. Tam również znajdziemy e-usługę, która umożliwia nam wysłanie pisma ogólnego do urzędu, które de facto pozwala nam przynajmniej zainicjować przez internet załatwienie każdej sprawy urzędowej. Kolejne pytanie jest od pani Karoliny. Czym różni się ePUAP od profilu zaufanego? To jest bardzo trudne pytanie, ponieważ to są dwie zupełnie inne rzeczy. Profil zaufany to jest takie narzędzie, które pozwala nam potwierdzić naszą tożsamość w internecie. Profil zaufany jest przypisany do naszego numeru PESEL, możemy mieć tylko jeden, jest ważne 3 lata. Możemy go oczywiście założyć przez internet, natomiast ePUAP to jest platforma. Platforma de facto w tym momencie używana głównie przez urzędników. Przede wszystkim nasze wszystkie usługi koncentrujemy właśnie na gov.pl i de facto tam odsyłamy wszystkich obywateli. ePUAP to platforma, którą zostawmy urzędnikom. I ostatnie pytanie jest od pana Kamila. Jak założyć profil zaufany, jeżeli mój bank nie ma takiej usługi? W tym momencie 10 największych banków w Polsce oferuje usługę założenia i potwierdzenia profilu zaufanego. Natomiast jeśli nie mamy takiej możliwości, w normalnej sytuacji powiedziałabym, że warto zgłosić się do jednego z 1500 punktów potwierdzających profil zaufany. To m.in. urzędy gmin, starostwa powiatowe, a nawet placówki Poczty Polskiej. Natomiast wiemy, w jakiej jesteśmy sytuacji i nie chcielibyśmy nikogo namawiać do wychodzenia z domu. W związku z tym kilka dni temu uruchomiliśmy możliwość złożenia wniosku o tymczasowy profil zaufany. Wszystko odbywa się w tej sytuacji przez internet. Składamy internetowy wniosek, a później w internecie również spotykamy się z urzędnikiem, który ten profil potwierdza. Różnica jest taka między tymczasowym a tym standardowym profilem zaufanym, że standardowy profil zaufany ważny jest 3 lata, natomiast tymczasowy 3 miesiące. Jutro będziemy odpowiadać na Państwa pytania związane ze wspólnym biletem na kolei. Już teraz można pisać na maila ekonomiawtrójce@polskieradio.pl. Trzy słowa od eksperta. Marcin Jagiełowicz, polecamy adres mailowy, zapraszamy do zadawania pytań. A jeśli chodzi o pogodę, to na wschodzie i południowym wschodzie kraju zachmurzenie będzie duże i opady deszczu w rejonach podgórskich, także deszczu ze śniegiem w górach, to tylko śnieg. Opady okresami o natężeniu umiarkowanym nawet. W pasie od Mazur po Dolny Śląsk zachmurzenie duże, z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu wysoko w Sudetach spadnie śnieg. W centrum i na północnym wschodzie możliwe burze. Na północnym zachodzie zachmurzenie przeważnie umiarkowane i bez opadów, a temperatura od 8 stopni na południowym wschodzie i nad samym morzem do 14 w centrum i 16 miejscami na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Co powinieneś wiedzieć o kwarantannie? Nakładana jest na osoby zdrowe, które miały styczność z osobami chorymi lub podejrzewanymi o zakażenie koronawirusem. Trwa 14 dni, ale o tym decyduje lekarz. Czego nie robić podczas kwarantanny? Nie opuszczaj domu, nie wychodź do sklepu, nie spotykaj się z innymi osobami, a jeśli to niemożliwe, ogranicz kontakt i zachowaj bezpieczny odstęp wynoszący minimum 2 metry. Co robić podczas kwarantanny? Monitoruj temperaturę ciała minimum 2 razy dziennie. Zachowaj zasady higieny. W przypadku wystąpienia gorączki, kaszlu lub duszności niezwłocznie skontaktuj się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się na oddział zakaźny, unikając transportu publicznego. Dowiedz się więcej na www.gov.pl/koronawirus. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Pusty bak? Jeśli nie musisz nigdzie jechać, zostań w domu. Jeśli musisz, mamy dla Ciebie tanie paliwo na stacjach Orlen. Tanie tankowanie? Zapraszam na Orlen. Robert Kubica. Zapach Twoich stóp sprawia, że masz ochotę zapaść się pod ziemię? Kup lek Medispirant Step Spray. Rozwiązuje problem nadmiernego pocenia się stóp. Działa przeciwgrzybiczo i antybakteryjnie, likwidując przykry zapach. Medispirant. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. 1 gram płynu zawiera 10 mg mentolu, 10 mg kwasu salicylowego, 20 mg metanamidy. Przeciwwskazania. Wiek poniżej 12 lat. Nadwrażliwość na którąkolwiek substancję czynną lub pomocniczą. Nie stosować długotrwale na duże powierzchnie skóry, na uszkodzoną skórę, na błony śluzowe. Aflofarm. Krzychu, ty w aptece? A, łapią mnie skurcze, więc kupuję kupuję jakiś magnes. Na skurcze jakiś magnes może nie wystarczyć. Przydałby ci jeszcze potas, a jak magnes to i witamina B6. I mam brać tyle tabletek? Nie musisz. Kup Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz zawiera nie tylko magnes, który pomaga w prawidłowej pracy mięśni, ale i te inne potrzebne składniki. Masz rację. Biorę Neomax Skurcz. Neomax Skurcz. Więcej niż magnes. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Przypominamy, zachorowania na COVID-19 obserwuje się we wszystkich grupach wiekowych, ale najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze z obniżoną odpornością, której towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe. Chrońmy więc seniorów. Więcej na gis.gov.pl. Poranna audycja, zapraszamy do trójki, za 23 minuty będzie 8. 2-2 i 7 trójek. Prośba i pytanie, czy z tej radości mógłby nam zaprezentować wersję, którą kiedyś puścił Dziewczyny z konwaliami pana Wodeckiego. Taka rozbudowana, długa, piękny utwór, który od razu sprawia, że się pojawia słońce. Oj, piękny utwór, to zgadzam się z panem oczywiście. Ponad 7 minut może nam się dzisiaj nie zmieścić, ale przypominam, że dziś urodziny Zbigniewa Wodeckiego i sporo jego utworów jeszcze do 10 się o poranku pojawi. Ale teraz... Od Do They Know It's Christmas aż do Pokonamy Fale, czyli krótka historia muzyki dla potrzebujących. Piotr Metz. 5 lutego świat usłyszał po raz pierwszy nową piosenkę Christine and the Queens, People I've Been Set, zapowiadającą trzeci album francuskiej wokalistki, która właśnie ten utwór wybrała z uwagi na jego przesłanie na swój występ w koncercie One World. True that people have been sad. People have been sad. It's true that people have been gone. People have been gone. It's true that people have been missing out. Have been missing out. And missing out for way too long. Didn't take for long. If you sentiment qui pourtant compte, pris au piège de quelque chose de fort. Je n'ai décroché pour personne. Oh. Contrarié par un millier de remords. Maintenant, quand je ressens quelque chose, tout est bien plus fort. Adolescence contrariée par un millier de remords. Marcher pieds nus sur du verre. Maintenant, tout est plus fort. Adolescence contrariée. Il a pas si mal. Piotr Metz i muzyka dla potrzebujących. Dziękujemy. Usłyszymy się oczywiście jutro w tej chwili za 18 minut. 8. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry. Poseł Władysław Teofil Bartoszewski, PSL, Kukiz 15, Koalicja Polska. Witam pana. Nie, dzień dobry panie redaktor. Witam państwa. Senat nie zaskoczył odrzucił ustawy o wyborach korespondencyjnych. A czy zaskoczyła pana wczoraj marszałek Elżbieta Witek? Nie zaskoczyła mnie, bo taka opcja była obawiana w kuluarach. Tylko trochę mnie zaskoczył termin, ponieważ zakładaliśmy, że Senat dzisiaj to będzie głosował, a nie wczoraj wieczorem. I taka zresztą była chyba umowa. Tak wynika ze słów marszałka Karczewskiego, że głosowanie miało być dzisiaj. Natomiast powiem tylko słuchaczom, którzy być może wieczorem nie śledzili wydarzeń, że marszałek Elżbieta Witek skierowała pismo do PKW z pytaniem, czy PKW jako najwyższy organ wyborczy jest gotowy do przeprowadzenia wyborów 10 maja. No już jest odpowiedź, że to jest niemożliwe ze względów prawnych i organizacyjnych. A dzisiaj pani marszałek Witek skieruje do Trybunału Konstytucyjnego pytanie, czy można ten termin przesunąć i co teraz, panie pośle, nastąpi? Jak pan myśli? No, teraz prawdopodobnie będzie dzisiaj głosowanie w Sejmie na temat tego odrzucenia przez Senat. I zobaczymy, co nastąpi, dlatego że wcale nie jest pewne, że większość rządząca ma akurat w tym momencie większość parlamentarną, bo to odrzucenie może zostać zaakceptowane przez Sejm głosami partii Porozumienia Jarosława Gowina, między innymi, i reszty opozycji. Ale to jest sytuacja bardzo interesująca, dlatego że ja już czytałem jedną opinię znanego polskiego konstytucjonalisty, który mówi, że pani marszałek Witek to może Trybunał Konstytucyjny prosić o radę, natomiast z prawnego punktu widzenia nie może ich prosić o wiążącą opinię, bo to mógłby zrobić albo gdyby była ustawa, która przeszła przez Sejm i Senat, czyli była ustawa uchwalona i wtedy Trybunał Konstytucyjny bada jej zgodność z Konstytucją, albo na przykład mógłby to zrobić pan prezydent i tak de facto powinna ta ustawa, jeśli by przeszła, powinna pójść do pana prezydenta i pan prezydent wtedy powinien się zapytać, czy to jest konstytucyjne. No i to jest sytuacja dość bezprecedensowa i tak naprawdę... Czyli to nie jest tak, że ten ruch pani marszałek obniża napięcie wokół sprawy wyborów? Nie, dlatego że w dalszym ciągu jesteśmy w sytuacji, gdzie właściwie nie ma żadnego wyjścia z sytuacji. To jest sprawa absolutnie bezprecedensowa. No ale jeszcze zobaczymy, co się stanie w Sejmie, dlatego że jeśli Sejm uchwałę Senatu, czy odrzucenie Senatu nie odrzuci tej uchwały Senatu, no to wtedy uchwała jest odrzucona i jej nie ma. Ale wtedy wracamy do stanu, który już został... Wybory konstytucyjnie powinny zostać przeprowadzone 10 maja. Ale no tak, biegnie tryb wyborczy, mimo wszystko, mimo tych różnych zmian, ustaw, nowelizacji i tak dalej, to jednak biegnie tryb wyborczy i trwają przygotowania do wyborów 10 maja. No tylko, że ani Państwowa Komisja Wyborcza, która została odsunięta od przeprowadzenia tych wyborów poprzednią uchwałą Sejmu, ani pan premier Sasin... Powiedzmy ściśle, może częściowo odsunięta. No, częściowo, to jest prawda, tak, częściowo. Tak. Ale ani PKW, ani pan premier Sasin nie zakładają, że są w stanie przeprowadzić te wybory 10 maja. Czyli pani marszałek Sejmu ogłosiła, wybory są 10, a potem się okazuje, że nie są z powodu... złego zorganizowania tego procesu możliwe do przeprowadzenia. No to jest... takiej sytuacji to jeszcze nie mieliśmy. Panie pośle, ale załóżmy, że wszystko jest zgodne z prawem i te wybory odbędą się 23 maja i będzie to głosowanie tradycyjne z możliwością korespondencyjnego dla niektórych grup. Czy to jest dobre rozwiązanie, a w każdym razie lepsze niż wybory korespondencyjne 10 maja? Wybory korespondencyjne 10 maja odbyć się nie mogą z powodów technicznych. Po prostu nie jesteśmy przygotowani. Dzisiaj minister Szumowski, czy wczoraj w nocy minister Szumowski powiedział, że on absolutnie nie zgadza się na wybory tradycyjne 23 maja. No to jest z powodów medycznych. No więc sytuacja jest zupełnie nieprawdopodobna w tej chwili, bo nie wiadomo co robić. Znaczy najlepszym sposobem byłoby i konstytucjonalnie legalnym byłoby potwierdzenie faktu rzeczywistego, czyli wprowadzenie stanu klęski żywiołowej z powodu epidemii i przesunięcie tych wyborów o 4 miesiące. I wtedy byłaby jakaś, czyli na sierpień, i wtedy byłaby jakaś szansa na zrobienie tego również korespondencyjnie. Bo w 4 miesiące to jesteśmy się w stanie przygotować. A czy opozycja będzie podejmować jeszcze jakieś próby, by tak się stało, by został wprowadzony stan klęski żywiołowej, czy nie ma takiego sposobu? No jeżeli opozycja dzisiaj w Sejmie przegłosuje zaakceptowanie uchwały Senatu odrzucającej wybory korespondencyjne, no to de facto jedynie zgodnym z prawem wyjściem dla rządu jest wprowadzenie stanu klęski żywiołowej, no bo wszystkie inne rozwiązania są niekonstytucyjne. Politycy z pana klubu mówią o kłusownictwie politycznym w waszych szeregach. To rzeczywiście jest zastawienie sideł, czy raczej takie próby oswajania zwierzyny, głaskanie, kuszenie smakowitymi kąskami? Jak to wygląda? O ile to prawda. To było ciut bardziej brutalne, to znaczy rzeczywiście oferowanie korzyści pozycji, korzyści materialnych za właściwe głosowanie, więc to jest taka korupcja polityczna, to się zdarza dość często, ale zwłaszcza w takich sytuacjach. To wyjątkowe jest to, że myśmy opublikowali nazwiska 3 posłów, którzy zostali w ten sposób kuszeni, bo normalnie to jest po cichu robione. Ale oczywiście ale to była korupcja polityczna? To była korupcja polityczna, czy to były negocjacje polityczne? Jakby to pan odkreślił? To nie były negocjacje, bo jak się komuś oferuje jakieś korzyści za to, żeby przypadkiem nie zagłosował w sposób właściwy, żeby nagle mu tablet nie zadziałał, albo żeby coś się stało, ale dostanie wtedy dobrą posadę, no to jest korupcja. To jest Znaczy to się oczywiście zdarza, ale to jest szalenie naganne. Normalnie od tego się nie publikuje, a tym razem myśmy opublikowali 3 nazwiska konkretnych posłów z konkretnymi historiami. To jest nieładne. Pan poseł Adam Bielan sugerował ostatnio, że niektórzy posłowie są miłośnikami, posłowie PiSu, przepraszam, Porozumienia, są miłośnikami PSL-u i Władysława Kosiniaka-Kamysza. Czy to może być jakiś zalążek nowego ugrupowania, jakaś sensowna koalicja? Profesor Chwedoruk z Uniwersytetu Warszawskiego mówi, że właściwie taka koalicja nieformalna, ale już istnieje. Na pana ogląd wielu jest takich, że tak powiem, miłośników, cytując pana Bielana, Władysława Kosiniaka-Kamysza i stronnictwa? Ja myślę, że jest sporo miłośników prezesa Władysława Kosiniaka-Kamysza po różnych stronach politycznych, dlatego że mamy takie sygnały, jeśli chodzi o niektórych polityków Prawa i Sprawiedliwości. I mamy nawet i oczywiście Platformy Obywatelskiej i Partii Porozumienie, więc bo on jest politykiem rozsądnym i centrowym i w związku z tym do tego centrum część polityków naturalnie ciąży. A czy pan widzi możliwość zbudowania w Sejmie innej większości niż ta, która funkcjonuje do tej pory, czyli większości koalicji rządowej Zjednoczonej Prawicy, która jest, jak mi się wydaje, już mniej zjednoczona? Czy coś spaja dzisiejszą opozycję sejmową oprócz niechęci do Prawa i Sprawiedliwości? To nie jest kwestia niechęci do Prawa i Sprawiedliwości, bo politycy Porozumienia nie mają takiego podejścia, tylko że to jest niechęć do ogólnego braku kompetencji obecnie rządzących. I tu jest największy problem, że po prostu ci rządzący nie tylko łamią prawo, czy naginają prawo, tylko że nie są w stanie kompetentnie niczego zrobić. W końcu, jak śmiał się pan poseł Bosak, nie byli w stanie przez 3 lata zorganizować godnego uczczenia stulecia niepodległości Polski. No, teraz termin wyborów parlamentarnych był znany od paru miesięcy i wyznaczony przez panią marszałek Sejmu, która w końcu jest posłem Prawa i Sprawiedliwości, i też nie byli w stanie tego przygotować. No, to no jest, ale panie pośle, nie, to teraz muszę zaprotestować, ponieważ nikt nie znał terminu i w ogóle tego faktu, że będzie pandemia na świecie koronawirusa i to dosyć, że tak powiem, jadowitego. Także tutaj no tak, bym nie czyniła analogii. No ale pani rektor, pandemia była, wiadomo, że pandemia idzie już w styczniu. Rząd w lutym twierdził, że wszystko jest w najlepszym porządku, jest przygotowane na każdą ewentualność. To mówił ten sam pan minister Szumowski. Ale właśnie cały świat tak mówił, oprócz Chińczyków. No polski wywiad wiedział już najpóźniej w styczniu, jeśli nie w grudniu, że pandemia przychodzi i ostrzegał naszych rządzących, ale został zignorowany. Pandemia w Chinach de facto zaczęła się w listopadzie. Została przez Chińczyków ukryta przez miesiąc, ale to już mamy na to dowody, ale to było wiadomo, więc a poza czyli tym... Czyli pana zdaniem wszystko można było przewidzieć? No w marcu to już na pewno można było przewidzieć i jak się ogłaszało, zaczęło się robić wybory, to już trzeba było wtedy podejmować jakieś kroki, łącznie z tym, że można właśnie było wtedy ogłosić stan klęski żywiołowej i co automatycznie, konstytucyjnie przygotowałoby państwo i naród do tego, żeby te wybory się odbyły. A teraz mamy sytuację taką, że 3 dni przed wyborami pani marszałek się pyta, co właściwie z tym zrobić. Panie pośle, no zdecydowanie. Zdecydowanie odpowiedział pan byłemu premierowi Donaldowi Tuskowi, gdy ten nawoływał do bojkotu wyborów. Zresztą nie on jeden. Powiedział pan, że taki bojkot nie jest wskazany, że nie tak się należy zachowywać. Ja to oczywiście nie cytuję pana słów, tylko sens wypowiedzi. Komu służy bojkot, nawoływanie do bojkotu? Jak pan myśli? Kto na tym zyska? Wyłącznie jedna partia polityczna. To znaczy Platforma Obywatelska, dlatego że to szkodzi ewidentnie Polsce, nie ma żadnego sensu, o czym był nawet artykuł w Gazecie Wyborczej, która w końcu nie jest... Platforma Obywatelska zyska? Dlatego, że to jest partia, która wystawiła kandydata, czy w tym wypadku kandydatkę, która partia, która ma około, czy miała około tam 26-27% poparcia społecznego i tak miała mniej więcej kandydatka na początku kampanii. Kandydatka spadła do poziomu 2-3%, czyli absolutna katastrofa. Jeżeli największa partia opozycyjna w Polsce ma kandydatkę, która jest na poziomie tym, co na przykład pan Jakubiak, no to jest inny kandydat niezależny, no to jest klęska absolutna. I jedyną metodą, żeby to wstrzymać, jest, żeby nie było wyborów, bo wtedy, gdyby się ogłosiło wybory w innym terminie, to Platforma kandydata zmieni. To dość oczywiste. Oni cały czas mają nadzieję, że może się pan Tusk zgodzi kandydować, a on wyraźnie się nie chce. No więc oni są oni nie wiedzą, co robią w tej chwili i to taka decyzja o bojkocie ewidentnie szkodzi Polsce, bo to umożliwia wybór prezydenta Andrzeja Dudy po raz wtóry w pierwszej turze. No to przecież nie na tym opozycji zależy. Bardzo dziękuję. Władysław Teofil Bartoszewski, poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego. Beata Michniewicz, do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Cześć, tu Anita Lipnicka. Zostańcie w domu z Trójką. Pozdrawiam serdecznie.